tak bez zbędnego pośpiechu, ale już czekamy. Czekamy na nową płytę Joe. Zapowiada się płyta znakomita, bo w całości autorska, tylko własne kompozycje Joe na tej płycie. Jak państwo wiedzą, Joe Bonamassa ma wiele twarzy. Ktoś, kto widział go na koncercie, wie, że potrafi rozpalić scenę do czerwoności, ale także potrafi pięknie nastrojowo wybierać struny i śpiewać. Jaka będzie nowa płyta, przekonamy się. Już wiadomo, że na pewno będziemy ją analizować. Może to złe słowo. Będziemy się nią cieszyć w programie Trzy Wymiary Gitary. Joe Bonamassa w tym utworze zatytułowanym Get Back My Tomorrow w zestawie do głosowania na listę. Morrissey też. Then someone tells you, and you cheer. Hooray, hooray, the bullfighter dies. Hooray, hooray, the bullfighter dies. And nobody cried, nobody cried, because we all Gdyby państwo szukali w zestawie do głosowania tytułu utworu The Bullfighter Dies, Morrissey, nowy singiel w zestawie. No i też czeka na państwa głosy. Przypominam, 10 utworów. Dzisiaj utwory, które mi się podobają, nie spadają. To państwa zasada w doborze utworów na dzisiejsze notowanie. Na notowanie wyjątkowe, bo listę zaczniemy dopiero po 20, po 19. Zapraszam państwa na wyjątkowy koncert. Dzisiaj wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w specjalnym programie zespół T-Love. Co jeszcze w tym bogatym zestawie? Tam bardzo, bardzo różne utwory. Proszę sprawdzić na przykład ten. She hugged was the buzzing that she loved. Tytuł takiej audycji Daj się zaskoczyć i ponieść, to należałoby tam odtwarzać sporą część twórczości Jacka White'a. Artysta absolutnie niebanalny i wyjątkowy. Zaskakujący ten utwór Would You Fight for My Love? Tak jest zatytułowany. No i stanowi taki niebywały przykład inspiracji twórczej, a jednocześnie niebanalnego połączenia tradycji i nowoczesności. Jack White w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę, a na głosy Państwa czekamy jeszcze 41 minut. You say it. Spotkali się w Brighton 10 lat temu, dokładnie w 2004 roku, ale po raz pierwszy usłyszeliśmy o zespole The Cooks. Dwa lata później ukazała się ich płyta Inside In, Inside Out. No i na tej płycie trochę zarobili, szczerze mówiąc, dlatego że płyta rozeszła się na całym świecie w ilości 1,5 miliona egzemplarzy. No to już jest całkiem spory wynik. A teraz nowe nagranie Forgive and Forget. W zestawie do głosowania czeka na Państwa głosy. To teraz próba emocjonalnego oddziaływania na fanów. Kto z Państwa jest fanem zespołu Motorhead? Lost Woman Blues, zespół Motorhead w zestawie do głosowania. Pytanie emocjonalne, kto jest fanem? Ja oczywiście i moja żona Agnieszka też, Przemek z Opola.

Autopromocja. Do zobaczenia w Sopocie, to za tydzień stamtąd LP Trójka i za tydzień stamtąd z plaży. Lista przebojów programu trzeciego. List pana Krzyśka do radia. Dzień dobry, dzień dobry. Pcham w górę pana Roberta z utworem Rainbow, ale sam to nie dam rady. Ale jakbyśmy zagrali, to może, może, może. To jak, pomożecie? Gdzie będzie tęczać wieczorem, to wszystko zależy od państwa. 23 minuty na głosowanie. To był utwór zatytułowany Rainbow i to był oczywiście Robert Plant. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Dziś 1 sierpnia. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie.

want to be alone. But one day I shall find myself alone. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Mattson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment piąty. Rozglądałam się po najpiękniejszym okręcie oceanów świata, jak pisał pewien tygodnik. Przypominał pozłacaną szkatułkę małej dziewczynki. Przez złote szyby w długim rzędzie okien wpadało światło z pokładu spacerowego. Odbijało się od złotego sufitu i złotych ścian, po czym sprawiało, że panorama miasta namalowana nad kominkiem kąpała się w purpurowym świetle zachodu. Obok kominka znajdował się fotel, w którym kilka miesięcy wcześniej Greta siedziała obok księcia. Zastanawiałam się, czy palarnia przywoływała to wspomnienie, ale nie. Śmiała się z zapalniczki w kształcie srebrnego psa stojącego na tylnych łapach, którą pokazywał jej kapitan Molan. Gdy uniósł pokrywkę, pies otworzył pysk. Greta wyciągnęła rękę i w sekundę zapalniczka zmieniła właściciela. Panna Molan obserwowała sytuację z otwartymi ustami. Kapitan wydał się nieco zdziwiony, że tak nagle stracił jeden ze swoich przedmiotów. O, proszę mi pozwolić ją zatrzymać, poprosiła Greta, zamykając dłoń wokół pieska. Zapadła cisza, którą po chwili przerwała panna Molan. Ja nie palę. Szwedzkie kobiety rzadko palą. Ja palę, odkąd byłam mała, rzekła Greta, chowając rękę w kieszeni. Niemki nie palą w żadnym wypadku, wtrącił inżynier, odwracając się z zaczerwienionymi oczami od swojej chmury dymu. Nie noszą spodni, nie używają lakieru do paznokci i nie pokazują się same w lokalach. Mam oczywiście na myśli wykształcone kobiety. W Ameryce wykształcone kobiety palą całymi dniami, rzekł profesor. Przywołał gestem kelnera i poprosił o kawę do cygara. Uważamy, że to całkiem naturalne. Stara Europa. Nie ma oczywiście nic do zaoferowania, powiedział inżynier nielogicznie i gwałtownie, drapiąc się przy tym za kołnierzem. Zdawał się z góry nienawidzić swojej nowej ojczyzny. Zostańmy przyjaciółmi, panie Fritzle, powiedziała Greta swoim pięknym niemieckim, niemal bez akcentu. My, Europejczycy, musimy trzymać się razem, nawet jeśli różnimy się w poglądach na temat jakichś drobiazgów. Inaczej ten wielki kraj nas wessie. Ale chyba o to właśnie chodzi, odparł. Żeby zostać wessanym, przerzutym i wyplutym w nowej formie. Jak wtyczka, która pasuje do każdego otworu. Ten młody człowiek ma sporo racji, wtrącił profesor. Amerykańskie społeczeństwo żąda od nowych obywateli sporej dozy elastyczności, dopasowania do naszych wielkich idei. Ależ oczywiście, że on się myli, wuju, przerwała asystentka. Jedną z naszych idei jest to, że każdy ma wolność wybrania własnej drogi. A rynek pracy? Hermione? Musisz przyznać, że wielkie przedsiębiorstwa oczekują od swoich pracowników dopasowania graniczącego z samozaparciem, a czasem nawet więcej. Chodzi o lojalność. To zupełnie co innego. Nie ma we mnie lojalności, rzekła Greta. Moja firma nie miałaby ze mnie żadnego pożytku, gdybym była wtyczką podobną do innych. Zresztą nie mam pojęcia, jak się nią stać. Tego być może nie wie też pan Fritzler, stwierdziłam, bo zrobiło mi się szkoda Niemca, który był na dobrej drodze, by stać się wrogiem wszystkich i którego wygląd nie pomagał mu w zdobywaniu przyjaciół. Żółtawa cera i zmarszczka nad górną wargą sprawiały, że wszystko, co powiedział, brzmiało pogardliwie. Sądziłam, że tego właśnie uczy się w jego kraju, powiedziała asystentka. Czyż nie jest pan z Prus? Nie. Pochodzę z Bawarii. Wszystko jedno. Tam też pewnie maszerujecie w jednej kolumnie. Ludzi nie powinno się oceniać w kolumnie, zauważył profesor. To również jedna z naszych wielkich amerykańskich idei. Właśnie wtedy nadszedł kelner z kawą. Czy czeka na panią jakieś ciekawe zajęcia? Spytała asystentka, po czym zreflektowała się i nagle zawstydziła. Najmocniej przepraszam, panno Brown, Tak rzadko jada pani z nami, że chciałam wykorzystać ten moment i podpytać. Nie czytałam jeszcze scenariusza. Ale mam grać z Nilsem Asterem. Dobrze nam się razem pracuje. Uwielbiam pana Astera! Wykrzyknęła asystentka. Ma takie wspaniałe wąsy. Poznaliśmy się jeszcze w Sztokholmie, kontynuowała Greta. Gdy byłam uczennicą szkoły teatralnej, miałam 17 lat. Wszyscy przy stole siedzieliśmy jak zaczarowani. Jakbyśmy bali się, że ją wystraszymy, że wydając jakikolwiek dźwięk, wybudzimy ją z niezwykłej u niej chęci mówienia o sobie. Nie ma zbyt wiele do opowiadania. Zobaczyliśmy się po raz pierwszy przed tablicą ogłoszeń. A teraz oboje jesteśmy w Hollywood i marzymy o śledziach z ziemniakami. Potem przez chwilę rozmowa toczyła się wokół różnych potraw. Szwedzkich naleśników, które okazały się zadziwiająco cienkie w porównaniu z transatlantyckimi, a także gofrów należących do ulubionych dań Grety. Niestety trudnych do przygotowania w warunkach hotelowych. Panna Mola przerwała nam, ostro wbijając palce w oparcie fotela. Nie uważacie państwo, że mocno kołysze? Wszyscy się podnieśli, żeby sprawdzić, ale nie kołysało bardziej niż zazwyczaj. Asystentka postanowiła mimo wszystko zejść do kajuty i odpocząć. Konsul również ziewnął, a Greta oznajmiła, że idzie do siebie pisać listy. Minęła raptem doba, odkąd znaleźli mnie za szalupą, ale zdążyłam przyzwyczaić się do chodzenia za nią wszędzie. Uznałam, że teraz daje mi wolne. Nagle zostałam sama w złotym pomieszczeniu, gdzie polana leżały gotowe do podpalenia w czarnym kominku, aksamitne fotele stały równiutko wokół wypolerowanych stołów, uzupełniono pojemniki z zapałkami. Wszystko było przygotowane na wieczorne życie towarzyskie. Greta wyjaśniła personelowi, że jestem jej gościem. Zrozumiałam to po sposobie, w jaki steward stał przy drzwiach, wywijając ręcznikiem, gdy zbierałam rzeczy, a potem błyskawicznie znalazł się przy mnie, by odsunąć mi krzesło, gdy się podniosłam. Teraz mogłam wchodzić do pierwszej klasy i wychodzić z niej, tak jak chciałam, bez dawania łapówki. Najpierw poszłam wzdłuż rufy i zajrzałam do baru i salonu gier. Potem do olbrzymiego pokoju muzycznego, który był czymś w rodzaju sali kolumnowej z czerwonym fortepianem postawionym pośród palm. Podłogę w holu ułożono w szachownicę. Umeblowanie miało egipskie detale. Przechodziło się tędy do biblioteki, której ściany pokrywała świńska skóra i drewno orzechowe. Było tam pięknie, ale nieco ciężko. Wystrój przypominał tort kawowy. Przeszłam w moich niecałkiem świeżo wypastowanych butach po grubym dywanie w odcieniu błękitu królewskiego, aż do stojącego na posrebrzanym stoliku globusa, którym zakręciłam w poszukiwaniu mojego nowego domu nad oceanem spokojnym. Maria Seweryn czyta powieść Ellen Matson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Beko, piekarnik, płytę i zmywarkę zapłać jedynie 2967 zł i zaoszczędź 329 zł. MediaMarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie. A o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. 4, 3, 2, 1, start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że Chiny wykupują Europę? Czy to znaczy, że nasze dzieci powinny już dziś uczyć się mandaryńskiego? Tylko w Planet Plus znajdziesz odpowiedzi na najbardziej frapujące pytania dotyczące potęgi gospodarczej Chin. Oglądaj pierwszą część fascynującej dokumentalnej serii Pieniądz rządzi światem. Chiny. Ekonomiczna inwazja na Europę. Premiera w poniedziałek 4 sierpnia o godzinie 21. Szczegóły na planetplus.pl. Zobacz w NC+. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Warszawiacy pamiętają w stolicy od rana uroczystości w 70. rocznicę wybuchu powstania. Policja apeluje, by omijać Wadowice. Obwodnica miasta wciąż jest zalana po nocnych nawałnicach. 4 godziny trwał rozejm w Strefie Gazy. O jego złamanie oskarżają się nawzajem obie strony konfliktu. Powązki, Ochota, Mokotów, Ogród Saski w stolicy od rana uroczystości w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kwiaty i znicze pojawiły się między innymi przed kamienicą przy ulicy Filtrowej 68. To właśnie tam pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, podpisał rozkaz rozpoczęcia powstania. Uroczystości zorganizowano również przy pomniku Mokotów Walczący. Przed pomnikiem Mokotów Walczący 1944 zebrało się kilka tysięcy osób. Wśród nich żołnierze pułku Baszta walczący na Mokotowie, a także mieszkańcy dzielnicy. Uroczystość rozpoczęło odegranie Marszu Mokotowa. A powstańcom za odwagę i trud dziękował szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Ciechanowski. Tym, którzy nie zawahali się ani chwili, żeby stanąć do walki wtedy, kiedy ojczyzna wezwała. Licznie przybyli do parku Dreszera kombatanci, podkreślali, że jest to dla nich niezwykłe miejsce, mówi Andrzej Skórnicki, pseudonim Palma. Ten park to była ostatnia, jak to się mówi, nasza reduta, gdzie już nie mieliśmy gdzie iść. Już cały Mokotów był zabrany przez Niemców, przede wszystkim wspomnienia. Wzruszenie? Tak, wielkie. Wielkie. No i to, że jeszcze człowiek żyje, że doczekał takiej chwili. A uroczystość zakończył Marsz Mokotowa szlakiem miejsc wyjątkowych dla żołnierzy Mokotowa. Witold Banach, Polskie Radio. A o 17 w godzinę rozpoczęcia powstania w stolicy zawyją syrenę. W tym roku tych, którzy zginęli i tych, którzy mogli walczyć do końca, uczcimy 70 sekundami ciszy. Powiat wadowicki sparaliżowany po wczorajszych i nocnych ulewach. W samych Wadowicach w ciągu kilkunastu minut spadło tyle wody, ile zazwyczaj w miesiąc. Z koryt wystąpiły lokalne potoki, podmywając domy i drogi. Policja apeluje, by omijać Wadowice. Na obwodnicy postawiono zakazy wjazdu, a mimo to część kierowców je lekceważy, co kończy się zawracaniem i jazdą pod prąd. Od kilkunastu godzin trwa walka o przywrócenie tam ruchu. Obwodnica to część trasy z Krakowa do Bielska Białej. Tam cały czas stoi woda, informuje burmistrz miasta Ewa Filipiak. Jest na razie jedna pompa, dojedzie druga pompa o bardzo dużej wydajności. Myślę, że za 2 godziny obwodnica będzie przejezdna. Policja zorganizowała objazdy, no ale miasto jest zakorkowane. Musimy umożliwić ludziom dojazd do pracy, do domów, wykonywania normalnych czynności. Zalane są także osiedla, 20-lecia osiedle Westerplatte, więc w następnej kolejności będziemy tam wodę wypompowywać. Do tej pory strażacy interweniowali już w Wadowicach kilkaset razy. I już po zawieszeniu broni w Strefie Gazy Izrael oficjalnie poinformował ONZ, że wznawia działania zbrojne. Tym samym po zaledwie 4 godzinach zakończył się przewidziany na 3 dni rozejm humanitarny. O jego złamanie strony konfliktu oskarżają się nawzajem. Izrael twierdzi, że to Hamas pierwszy sięgnął po broń, Palestyńczycy, że to izraelski czołg otworzył ogień na południu strefy. Jest tam specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Na południu palestyńskiej enklawy w Rafa doszło do ciężkich starć izraelskich wojsk z bojownikami Hamasu. Wystrzelone z czołgów pociski zabiły co najmniej 8 Palestyńczyków. To właśnie wtedy miał zostać uprowadzony jeden z izraelskich żołnierzy. Wcześniej Hamas wystrzelił 4 rakiety w kierunku Izraela. Jedna z nich spadła jeszcze po stronie palestyńskiej. Od początku konfliktu po stronie palestyńskiej zginęło ponad 1450 osób, a po stronie izraelskiej 64 osoby. To oznacza, że obecna wojna w Gazie jest nie tylko najdłuższą, ale i najbardziej krwawą spośród wszystkich dotychczasowych konfliktów Izraela z Hamasem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Międzynarodowym ekspertom udało się dotrzeć na miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga strąconego na wschodzie Ukrainy. Z powodu toczących się tam walk wcześniej nie było to możliwe. 60 specjalistów z OBWE, także z Holandii i Austrii jest już na miejscu. Mają tam zebrać szczątki ofiar tragedii. Zginęło 298 osób do tej pory. Do Holandii przewieziono ponad 200 ciał. Samolot, jak wszystko na to wskazuje, strącili prorosyjscy separatyści za pomocą sprzętu, który dostarczyli im Rosjanie. To między innymi z tego powodu Unia Europejska nałożyła na Moskwę sankcje, które dziś wchodzą w życie. Obejmują one sektor obronny, kapitałowy, a także nowoczesne technologie. Wspólnota uderzyła między innymi w 5 najważniejszych rosyjskich banków. Główny rosyjski bank państwowy Sberbank, WTB, bank finansujący operacje Gazpromu, Rosyjski Bank Rozwoju i Rosyjski Bank Rolny będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych w Unii. Od dziś obowiązuje zakaz inwestowania w akcje i obligacje tych banków. Ich filie w unijnych krajach nie zostały objęte sankcjami, ale będą miały zakaz występowania w imieniu spółek matek. Tak te sankcje komentuje ekspert brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Karel Lanu. To jest minimum, na co unijne kraje mogły się zgodzić, ale bardzo symboliczna decyzja i będzie miała dla Rosji konsekwencje. Bo sankcje uderzają w podstawy długofalowego rozwoju Rosji. Ponadto od dziś obowiązuje zakaz sprzedaży.